توفیق میان این دو حدیث که الرضا بالکفر کفرون و حدیث دیگر من لم یرزق قضایی فلیطلب ربا سبایی. دی سؤالی کرد سائل مر مرا، زان که عاشق بود او بر ماجرا. گفت نکته الرضا بالکفر کفر، این پیامبر گفت و گفت اوست مهر. باز فرمود او که اندر هر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا. نه قضای حق بود کفر و نفاق، گر بدین راضی شوم باشد شقاق. ور نیم راضی بود آن هم زیان، پس چه چاره باشدم اندر میان. گفتمش این کفر مقضی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست. پس قضا را خواجه از مقضی بدان، تا شکالت دفع گردد در زمان. راضیم در کفر زان رو که قضاست، نه از این رو که نزاع و خبث ماست. کفر از آن روی قضا هم کفر نیست، حق را کافر مخوان اینجا مایست. کفر جهل است و قضای کفر علم، هر دو کی یک باشد آخر حلم و خلم. زشتی خط زشتی نقاش نیست، بلکه از وی زشت را بنمودنیست. قوت نقاش باشد آن که او هم تواند زشت کردن هم نکو. گر گشایم بحث این را من بساز، تا سؤال و تا جواب آید دراز. ذوق نکته عشق از من می رود، نقش خدمت نقش دیگر می شود.